Ako negde imaš moju, a ti di njoj, vrati mi se kada nemaš ko. Kad te slome sva prokletstva srca južnjačkog, dobro znaš gde uvek imaš dom. Kad te slome sva prokletstva srca južnjačkog, dobro znaš gde uvek imaš dom. Samo jednom u životu ljubi se iz ljubavi, sve su drugo gresi nebeski. Po sto puta prevari me, samo ne zaboravi, nosiš me na savesti. No!